لهولا بردوام لشوايا انا كوني من عياصر بزبم لجيا انا سباستيان عزيزة كانم بلو سباستيان شاويان بيكتري كود لچلگي هوان هر لم شودا مراکان لم چلگي دا دزران لم كاتدا سباستيانيان تاوانبار كرد باد زيني او مرانا بلان بيل يارمتي سباستياني دا لأشكرا كردني دزاكان بو يمتمانيان بو سباستيان گراندوا سباستيان دي باب تني عريب كين دي زر باشا يلا بدرو كمان ياهو بوتي زر زاري لكاتي ياري كردن دا دي بيه لك انا وريا سباستيان ياري كردن لك انت دا زر خوشا من نمزاني واليا هوباني بيل بيل تاوريك بيل دي بابرن بو قوي دي ها سيد كان هيلانا بيتيل كيدي ابي بابرون دي بابرون سنا كوي لقلم او خانوا هي خاتو ايميليا كجنيت دولمان دول الشارع خاتو ايميليا تشيا خاتو ايميليا جنيت دولمان دول الشارع جيت ناو انا هسه داني مش هناكات اقر استا ايما ببينيت او زوت ورابط بدلني ايوا جمدي استا اولي رنيا براست ازر باشا ها بيل تو سوريكا غير هات درو ايما اقدركو ها ها ها ها اوه يلكي بالندا ها اوه يلكي گرما لانه استا كردي بيتي بالي بوشي باركين ها هوان يا اگر زاری کتر پیتوام شوینا هرگز لیت خوش نابم دیگه اینش دی؟ خراک پوچی دیورا اما چی روی داو خاتو امیلیا؟ ام ساگا چیا؟ دی دور کولا ساگا که من وره بولا پیپی دور کوا لیرا برو برو دی لیرا دور کوا دی ساگی ناشرین دور کوا لیرا زور باشه ایو درباستان بو چون که او افرادی چی زور هستیارا خریک بو اما توشی گرفت بین با پیره جان من نمزانی کوا چی بکن اگر ایوی بگرد بایا او من هرگیز نمده توانی شوربام بخون برحسیمش برسیما زور باشه شورباکه ایستا آماده دا بید ورن بابچینو شورو بیخون ورن دی وره کون دی وره ای کوا بو چی؟ اما چون ابی؟ او لگل ایمه بو پوچی تو چی خیلی را؟ او چی رو داو پوچی؟ زور سیرا تو ده دویش دیک بخوای پوچی؟ زور بی کتکان زور دل خوش ده بو کتکان قصیم پیده بید ای او نخوش ها؟ او کرو نخوشه نخوشه تی زور کچونده شی هیا نایوی هم نخوشه چیه او نخوشی خوشویستیه بم زوره نایوی ده نخوشی خوشویستی؟ ها؟ نه نه که اوه که اوه پی پی بینی و منش نخوشه که خوم نبینه او کاته که اوه من کروشگوکه بوم انجینه یک نخوشی ما بو بابم ار وقت بو بمرم رنگ او ایستا پیر بو بید ای پیدوانی با پیر ها ها دا که چاره سری اوی اوی ها که دوبارا پی پی ببینه تاوا ادی او چاره سری پی پی ها اما راستا یالا بابچین نانی اواره بخوین او بهیشی ویگ نا نخواد این خوشی خوشویستی وابا ازار ها بانی ادوی بولای پی پی منو هوان داوی لبردن لخاتو ایمیلیا دکین هلا لا خود بروها فرو بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي بوشي چیلی رانا؟ آی؟ آی لو ساگا خاتو ایمیلیا وره بو ایره ام سگه چی دکد لیره؟ آه؟ او چی لیره روی ده پارسیا؟ وره بو لام سگه خوشمیستکم ام توت که سگه چیه؟ او چی دکد لیره؟ دوی بی کما دروا دی پارسیا هر استا بیگره بی که دروا دی با چی وستاوی بی که دروا وره؟ آرام با توت کسک ور بولم دی با آرامی ور بولم دی هی چه خوانیم توت کسکه یا هر کسی خوانی تی بابت داره ویستا آیا کس لیره نیا پوچی او تو چیت کردوا؟ آی او چی بو؟ او صغهات انا مالی خاتو ایمیلا و هموش تکانی تیکو پیک شکن فرمو بیگره او صغه بخوت هم بنوا پی پی صغه که زار جوانه نا هیلم هاو رایتیم توت که صغه بکات چون که لحاسی او دانیا هر با پشیله هچه اما صغه پشیله نیا او برا صغه که تواوا او پشیله نیا بانی باس خاتو ایمیلیا خاتو نیچی وکو تو چون دبی واتو را بی فرمو ورا سورو با خزمت دبکم ورا سورو دی نخیر سپاس من دارم بلام لمولا هرگیز نه هلیم توت کس سگل پی پی نیزیگ بیتاوا پوچی Thank you. هی کورکان لگل ایو مورن پی پی دیار نماوا پی پی اگر هر شتیگ روب داد او ایو برپرسیارن دیه ایستا شونکی او من پی بلن چون که ایو دزانن لچویا امیش شتیگ درباره مساگا نزانین من دل نیتا نکم اوکوا امیش شتیگ نزانین کن رنگ لگل پوچی پی لگل پوچی؟ ایستا تی گیشتم او توت که ساگا برپرسیاره لمکارا آهای ساگا زوانا کم تو لچوی زوره ترسه ما توت که ساگا حالی خلط آنمه آی اصلا من چیم کم خوایا من چیم کم اصلا من چیم کم پی پی تو لچوی بخیر بین خاتو ایمالیا و خاتو پورسا فرمو او شربتا بخون که من آمادم کردوا او باسترین شربتی هنارا فرمون بخون دی والله خوش ها دب خون بخون چیا دوباره تو دتای من هم خلطانی ای تو چی دکه اگر شتک بسر پی پی ده آتبه او کات هرگزید خوش نابم بیل تو بوست بو چه روی او شوینی پوچی بیزانه دی براک این بدوی ده بوستا رگت پینا دم را بکای ها؟ هرگیز نلید چو با کشکا کن بله پیپیش لویه پوچی پیپی های عزیزکم پیپی پیم نهوتی میه با ایرا اقدر به پوچی پیپی بوستا بوستا چهاره که آی او چی رو زد لیره دبی ایمشتیک بکن دی کورینا ایوش کارک بکن استا تیده که اگر پی پی بکمه تا خواره و ده اشتیگ بکمه و چی واسه آوی باشه من چی پیده کری ها؟ ایمه نتوانین بسر ام برزایده بکمه آی پی پی خوشه بسته کمه بیل بیل چی؟ که گیشتم برکه و کپر دک بکردیم زور باشا زور سپاس با او دوستگا جوانا براستی او پالوانن بیم و پوچی من داوی لیبردی نکم هیچی تر پید نارم شیلا مالای اما راستا پیپی بگیانی خوی قرزاری تویا زور سپاس ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها براستی پوچی پالاوامو بله براستی زوزیه بیوا بیره براستی زوزیه اینجا پیم وای خاتو ایمیلیا کورکم بوچونی خوی گوری و بله راستا او تی اتوان بین بو مالکی من بله پوچیش اتوانی دیاریب کار لگل پی پی منیش لگل پوچی شربتی انا دروز دکم بو اوی بچم بو مالی خان مکا بله ها دیش ترتان بو تیکم ها رنگ زورتان برسی بی پوچی امروزو هلساوی چی بوا؟ تگیشتم اتوی بچی بولای پی پی زور باشا دی استاش بابروی زور باشا بابروی ورم بزن میلن ورن باوستو برا باوستو بیانید باش خاتو ایمیلیا بیانید باش خاتو ایمیلیا ای بیانیه واش باش حتون بور سردن کردنه زور سپاس من خوشحالم ببینین تن بون چه دروی خان مکم من دگره ما باشار باشار؟ من دگه ایشو کارم هیا تو حزدکی رگلم بی سبستیان بابا یک آبروین باشار نه سپاس بدن خواه من دبه برون بله سوریش بداخوه ای نگره نوه؟ جاری نزانم به هر حال زور سپاس بای ارمتی دانی ایوه دایی پی پی عزیزکم توش سپاس یم که خاتون ایمه آمدین برو اشتر استاش خواتن لگل من دبه بروم برس کورتز شربتک زور بطان بو هیوادارم دوباره بتوانم بگره معاملاده یا زور سپاس هیوه دارم شربتی ان حرکت به دل به وطن لگل استاش بابر نو بمال یلا کرینا باب چنو مالو بون اوی خوابی دی بی بابر رو یلا وای من حالا جوانا کن سیری چیرو که امرون بکن یرنگ ناسی ویم منم سباس نیان ریامم عشدیا جیل عجیان نبیمه ستم کار نخوشی جدستی بجیم با آزادی وفای